แนะนำบทอัลกอชิยะห์บทอัลกอชิยะห์เป็นบทมักกียะห์มี 26 องค์การได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญ 2 เรื่องคือ 1 วันกิยามะห์สภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและสิ่งที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบในวันนั้นถึงความเหนื่อยยากและความลำบากและสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้พบกับความสงบสุขและความเบิกบานในวันนั้นหลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก และเดชานุภาพของพระองค์ในการสร้างอูฐอันน่าประหลาดท้องฟ้าอันน่าประหลาดภูเขาอันสูงตระหง่านและแผ่นดินที่ปูลาดอย่างกว้างขวางทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์และความรุ่งโรจน์แห่งอำนาจของพระองค์บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนถึงการที่มนุษย์ทั้งปวงจะกลับไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพื่อการชำระการสอบสวนและการตอบแทนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮัลอะตากะฮะดีษุลฆอชิยะห์ข่าวคราวแห่งวันกิยามะห์ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือวุจูฮุนยะอ์มะอิซินฆอชิยะห์ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อยอามิละตุนนาศิบะห์ ใบหน้าที่ทำงานหนักกระทบใจซึ่งจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากตาน้ำที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นน้ำแห้งมันจะไม่ทำให้อ้วน และจะไม่ทำให้หายหิวในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบานพึงพอใจเพราะการกระทำของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสูงส่งจะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในวันนั้น ในนั้นมีตาน้ำไหลรินฟีฮาซุรรุมมัรฟูอะตุวะอักวาบุมมัวฎูอะตุวะนะมาริกมัศฟูฟะตุวะซะรอบียุมมับซูฟะในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีแก้วน้ำถูกวางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถวและมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้ พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูฐบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรและยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรและยังแผ่นดินบ้างหรือว่า มันจะถูกแผ่ราบไว้อย่างไรดังนั้นเจ้าจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขานอกจากผู้ที่ผินหลังให้ และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นอัลเลาะห์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์อินนะอิลัยนาอิยาบะฮุมซุมมะอินนะอะลัยนาฮิซาบะฮุมแท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชำระสอบสวนพวกเขา